گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 350. به جان پیر خرابات و حق صحبت او، که نیست در سر من جز هوای خدمت او. چراغ سایقه آن شراب روشن باد، که زد به خرمن ما آتش محبت او. جان پیر خرابات و حق صحبت او، که نیست در سر من جز هوای خدمت او. چراغ سایقه آن شراب روشن باد، که زد به خرمن ما آتش محبت او. بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد، که عام است فیض رحمت او. Thank you. بدین خوبی از دری دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری. Thank you. شستر نیامدست بدین خوب از تو فرزند مادری جا خورشید اگر فروی نپوشی فرو رود گوید آفتاب نگنجد به کشوری جا همراه من مباش که حسرت برد خرد در دست مفلسی شو ببینم گوهری Thank you. بسیار دیدم نه بدین لطف و دلبری Thank you. این خوب زری دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری جان تو شمع مجلس عشقی و شاه عالم جانی، تو شمع مجلس عشقی و شاه عالم جانی، به ناز بر همه عالم که نازنین جهانی. Hey! گشت یه احسان من به تو دوری نتوانم دیگر که به صبوری نتوانم میشنوم بر منم دوست نباشد به حقیقت که دوست فراموش کند در منم دوست فراموش کند در منم. برنامه که شنیدید شماره 350 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران و آقایان قوامی و جلیل شهناز تنظیم یافته. غزل از سعدی، آهنگ در مایه ماهور از شیدا، گوینده روشنک.